Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, onder grote druk zit de VVD-fractie in vergadering over het asielbeleid. En bij wijze van uitzondering is premier en partijleider Rutte daarbij. Honderden Oekraïense vluchtelingen moeten Nederland mogelijk verlaten of asiel aanvragen. Ze komen niet automatisch in aanmerking voor Europese bescherming, omdat ze niet in Oekraïne waren toen Rusland daar binnenviel. De aanpak van seksueel geweld tegen jongeren moet een stuk beter. Nu is de situatie zorgelijk. Een waarschuwing die komt van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Conny Rijken. En de bewoners van de Schotse stad Perth hebben een naam gekozen voor hun nieuwe museum. De meeste stemmen gingen naar Perth Museum. Weinig verrassende uitkomst. Doet denken aan de verkiezingen voor de naam van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Dat werd Zeesluis IJmuiden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een uur geleden kwam premier Rutte aan bij de VVD-fractie om zijn partijgenoten te overtuigen in te stemmen met de asielwet. Er is geen crisis in de VVD, zei hij bij binnenkomst tegen RTL. Toch weigert de fractie tot op heden in te stemmen met die nieuwe wet van partijgenoot Erik van den Burg. De staatssecretaris wil met die wet gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen. Niet tijdelijk, zoals de VVD wil, maar permanent. En dat ligt buitengewoon gevoelig bij de liberalen. Zeker ook bij een deel, een fors deel zelfs, van de achterban. Zeker nu van den Burg vrijdag ook nog meldde dat het aantal asielzoekers maar blijft stijgen, ook volgend jaar. En dus wil de grootste regeringspartij garanties dat de instroom van vluchtelingen omlaag gaat. Maar dat gaat niet zo gemakkelijk, gezien de internationale verdragen waar ons land aan is gebonden. En bovendien, zo zeggen met name ChristenUnie en D66, die instroom heeft op zichzelf helemaal niks te maken met die wet. Even leek het er vrijdag op dat de coalitie-fractievoorzitters samen tot een akkoord waren gekomen, maar de VVD zette daar zondag alsnog een streep doorheen. En dus moest papa Rutte, zoals de Telegraaf een fractielid citeerde, naar de fractie komen om de voorzitter van die fractie, Sophie Hermans, uit de brand te helpen en een potentiële kabinetscrisis af te wenden. Tamelijk ongebruikelijk. U hoorde hem al lachen. Hans Wiegel is erelid van de VVD, voormalig aanvoerder ook van die partij en oud-vice-premierminister van Binnenlandse Zaken onder meer. Meneer Wiegel, goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer Kokkelman. Vindt u het ook zo bijzonder dat Rutte de fractie nu over de streep moet trekken? Nou, ik denk het wel. Het zegt ook iets natuurlijk over de situatie waarin de VVD verkeert. Want ik heb ook af en toe gezien dat allerlei gewone VVD'ers, ja, zich hebben beklaagd over hoe de VVD het de laatste tijd doet. En ook dat er heel veel kiezers van die partij, dat die, ja, zijn ook verlaten. Dus ik ben er best een beetje zorgelijk over, vind ik. Ja, het is bijzonder, zegt u, dat de premier komt. Nou, dat is ook zo. Het is bij mijn weten één keer eerder gebeurd dat Rutte in zijn functie van premier naar de fractie toe moet. Over het algemeen zijn dat gescheiden kanalen. Toch zegt hij, het is geen crisis. Als het geen crisis is, zou de premier dan zomaar op de koffie komen? Geen flauw idee. Zou u als fractielid meteen tekenen bij het kruisje als hij zou zeggen, dat moet je doen, Hans? Nou, dat moet je natuurlijk nooit doen, hè. Want dat moet je bij geen enkele politicus doen. Want je moet politici altijd in de gaten houden wat ze uitspoken. Ja, maar als de druk van de premier op een fractie dermate groot wordt dat er toch wordt geacht om te tekenen, zou u dat dan doen? Nou, ik weet het niet. Ik wil eerst eens even weten hoe dat nou precies gaat. Maar ze zijn nu aan het vergaderen, geloof ik, daarover. Hè? Bij mijn weten zijn ze nog steeds bezig. Mocht daar nieuws over zijn, dan hoort u dat in Friesland. En hoort u het thuis ook, dames en heren. Meneer Wiegel, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja. Wat zegt het eigenlijk dat, zoals een fractielid zei, papa Rutte moet komen helpen? Nou ja, dat komt waarschijnlijk ook omdat de heer Rutte al heel erg lang de aanvoerder van de VVD is. Heel veel zelfs. Misschien wel een beetje te veel al. Maar goed, dat zien we later wel weer. Maar er is dus veel gedoe en gezeur dat ja, van gewone mensen dat ze zeggen, nou dit weer, dan dat andere vraagstuk weer, dan moeten we dat weer doen waar we geen zin in hebben. Dus die sfeer in de VVD, die is zorgelijk. Wat bedoelt u met zorgelijk? Nou, zorgelijk is zorgelijk. Ik denk dus wel eens dan, ja, hoe zou het gaan? Hè? De VVD was vroeger natuurlijk een hele kleine partij. Daarna is ze heel groot geworden. Ik heb dat toch meegemaakt. En de laatste tijd is het weer achteruit gegaan. Want ik geloof dat we toch kunnen zien dat nogal wat mensen die tot voor kort op die VVD stemden, die doen dat niet meer. Nee, dus u vindt het zorgelijk dat de VVD niet meer is? Nou ja, dat komt het wel op neer. En je ziet het ook dat het natuurlijk ook best heel moeilijk is voor de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Een hele prima en hele aardige vrouw. Maar die heeft het ook laten weten van, ja, wat moeten we nu? Nou ja, dus over het algemeen is heel zorgelijk. Over het heel zorgelijk, zegt u? Ja. Laten we zeggen, de positie van de VVD is heel zorgelijk. Jazeker. En je ziet dus ook van die andere partijen die met elkaar dat kabinet maken, daar hoor je ook al gemor over. Ja. En sommigen zeggen al, laten ze ermee ophouden. Nou, ja, dat zegt de ChristenUnie. Nou, komen we zo meteen over te spreken. En die keurige ChristenUnie heeft inderdaad dat gezegd. Dan denk je, ja, als dat gebeurt, dan is in feite natuurlijk al de situatie tussen die vier partijen, die ziet er niet best uit. Dan heb je toch gewoon in de volksmond te maken met een crisissituatie? Nou ja, ik denk dat u daar gelijk hebt, meneer Kokkelman. Even naar die fractievoorzitter. Die had dus, als we alle berichten op een rijtje zetten, vrijdag min of meer een akkoord met de andere fractievoorzitters van de coalitie. Toen is daar een vergadering geweest met de VVD-fractie, haar fractie dus, op zondag. Die heeft gezegd, nou, daar gaan we dus niet mee akkoord, streep dat door. En dus zitten ze vandaag weer bij elkaar. Wat zegt dat over de positie van mevrouw Hermans? Nou ja, die is dus in wezen door de fractie terzij gezet. En dat is natuurlijk voor zo iemand heel vervelend. En zeker als ze er buiten komt. En het is ook een heel aardig mens. En ze werkt keihard. En iemand moet het maar doen, hè. Want om fractievoorzitter te zijn voor een grote partij, dat is op zichzelf al een hele kunst. En ze heeft het altijd redelijk goed gedaan. Iedereen is ook, ja, die mag er ook. Maar voor haar is het op dit ogenblik, zeker deze tijd, is dat niet plezierig. Wat heeft dit met haar gezag in die fractie gedaan, denkt u? Nou, dat is niet zo groot meer. Ik kreeg het maar heel vriendelijk, maar daar komt het wel op neer. Dat zal ze zelf ook wel vinden. Maar kun je dan een fractie leiden in zo'n turbulente periode met crisis op crisis op crisis en dan nu dit weer? Nou ja, dat is haast niet te doen. Ze is heel flink en ze heeft heel wat meegemaakt, dus ze zal de tanden wel op elkaar zetten. Maar om dat met plezier te gaan doen, want dat fractievoorzitterschap, ik heb dat ook zelf een tijdje gedaan, dan moet je, ja, dan moet de achterban je steunen. Hè? En die moet blij zijn met die figuur die de deling heeft. Ja. Maar als dat niet zo is, dan krijg je dat gedoe. Als je zo hard wordt teruggefloten door je fractie op zo'n gevoelig punt dat kan leiden potentieel tot een kabinetscrisis, moet je dan de eer aan jezelf houden? Dat moet ze zelf weten. Maar wat misschien vindt u? Het is ook heel moeilijk voor zo iemand om dan te zeggen, ik hou ermee op. He, want dat ligt ook niet bij haar. Ze heeft heel veel zware dingen gedaan. En ik denk ook dat we dat weten. En dat zal ook, het mag ook gezegd worden. Maar als dat doorgaat, ja, dan zou ik zelf ook zeggen van, nou jongens, bekijk het, zoek het uit. En is dat moment al aangebroken? Bijna. Wat is daar nog meer voor nodig dan? Ja, hey, wat bent u een slecht mens. Hoezo? Nou ja, het is wel waar natuurlijk wat u zegt. Hè? Nou ja, daarom vraag ik het natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Het heeft niks met sympathie voor mevrouw Hermans te maken. U kent haar al heel lang, u kent haar vader ook, u kent haar zus ook. Dus ik begrijp het allemaal heel goed. Maar we hebben het hier niet over de persoon van mevrouw Hermans, maar over haar in haar functie als fractievoorzitter. Zeker, en ze zal zelf wel aanvoelen dat het voor haar nauwelijks te doen is om daarmee door te gaan. Ze zal het ongetwijfeld nog wel een keer willen proberen. Want zo is ze ook wel. Maar als je dat een tijdje doet en dan kom je 's avonds thuis en dan denk je terug, wat is er allemaal gebeurd? Ja, dan krijg je toch het gevoel van, heb ik er nog wel zin in? Even naar de kwestie zelf. De kwestie zelf gaat over die dwangwet. Daar is de VVD overigens wel over verdeeld. Er zijn ook raadsleden uit Westerwolde, bijvoorbeeld de fractievoorzitter van de VVD, daar stond in de krant vanochtend ook even te horen bij Spraakmakers. Die vindt gewoon dat die fractie akkoord moet gaan, want hij heeft een probleem daar, want daar is een opvangprobleem in Ter Apel. En dat valt onder Westerwolde. Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, voorzitter van de veiligheidsregio daar, vindt ook dat die wet er moet komen, want hij vindt dat gemeenten niet voldoende doen. Ja. Een ander deel van de VVD, meer de klassieke liberalen, sommigen noemen zichzelf ook zo in zo'n groepje, zeggen, ja, luister eens, dit is de VVD niet meer. Er zijn gewoon te veel mensen die ons land opkomen, of in onze richting komen. Dat kunnen we allemaal niet opvangen. Waar staat u in deze discussie? Nou, eigenlijk met de laatste. Die zeggen van, het is zo ver toegenomen hoeveel mensen er allemaal hier naartoe gaan komen. En die gaan ook niet meer weg, hè? En het is ook de vraag of je ze wegkrijgt. En er zijn ook mensen die zeggen, laten we het nog maar proberen. Dus dat is wel goed bedoeld, hè, om het zomaar eens te zeggen. Maar ik heb ook zo langzamerhand ook wel het idee dat het... Ja, dat kan zo lang niet. En vraag het dan maar aan gewone mensen. En die zien dat al die mensen die van buitenaf die komen... En je hebt zelf nauwelijks een huis. En je ziet dan dat er zo'n nieuweling bij komt en die krijgt een nieuw gebouw. Ja. En die krijgt ook de stoelen en de tafels erbij. Dan zijn er vast een heleboel mensen die zeggen... ja, maar dat willen we niet. Heel veel mensen doen wat voor andere mensen. Dat past ook bij ons. Maar het is allemaal heel een beetje eenzijdig. Ja, maar goed, andere coalitiepartijen en meerdere andere partijen in de Tweede Kamer, ook in de oppositie, die zeggen dan, ja, we hebben nu eenmaal het vluchtelingenverdrag getekend. Wij zijn daaraan gehouden. Klaar, punt, uit. Beperken van de instroom kan niet. Nou ja, dat kan natuurlijk wel, maar je moet het wel doen. Het kan niet altijd zomaar. Je moet ook goede argumenten hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook heel veel mensen hier rondlopen, waarvan ik me afvraag of ze ook echt reden hebben en of ze ook echt mogen hier komen. En dat gebeurt ook niet, want er is geen controle. Nou ja, daar zijn die procedures voor. Overigens heeft de IND weer te weinig mensen om al die mensen goed te kunnen controleren. Maar even terug naar de kwestie, want de VVD wil dus die dwangwet eigenlijk niet. Toen heeft de VVD gezegd, nou ja, als het dan moet, doe het dan tijdelijk. Dat feest gaat niet door, want dat wil de staatssecretaris ook. Een VVD'er wil dat niet. Andere coalitiepartijen ook niet. En de instroombeperking, zeggen die coalitiepartijen van, dat heeft helemaal niks met deze wet te maken, want deze wet gaat alleen maar over de dwang bij de opvang bij gemeenten. Nou ja, dat is ook wel zo, formeel. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk ook zo dat er een heleboel vraagstukken bij elkaar zijn. En dat je ze ook niet ertoe krijgt om op een gegeven ogenblik weer terug te gaan. Want dat zou ik graag willen bereiken. Ja. Even terug naar de politieke situatie. Want u zei net al aan het begin van deze uitzending, een aantal leden van de ChristenUnie heeft gezegd, ja, luister eens, als die VVD zo bokkig blijft doen, laat dan maar zitten met dit kabinet, dan hebben we er geen zin meer in. Gert-Jan Segers, de leider van die partij, heeft bij de verdediging van het tijdelijke akkoord, kreeg hij ook al onderuit de zak van weer een ander deel van zijn eigen partij, heeft al gezegd, nou, dit kunnen we nog net dragen. Mm-hmm. Hoe ziet u het voortbestaan van dit kabinet eigenlijk? Zelfs als ze eruit zouden komen vandaag. Nou, die is gewoon kleiner geworden de afgelopen tijd. En dat weet iedereen, dat ziet iedereen ook. En als je dan die verhalen aanhoort, niet alleen bij de VVD, maar ook bij een van die andere drie, vier mensen, die groeperingen die eraan meedoen. Ja, dan wordt het goed doorgaan, want er moet heel veel gebeuren in dit land. Ja. Dan wordt dat steeds moeilijker. Zou die asielkwestie een kabinetscrisis waard zijn? Nou, zo'n uitspraak doe ik niet keihard. Daar begin ik niet aan. Maar dat is mijn taak ook niet. Zoals het nu gaat, en je vergelijkt dat met zeg maar 3 jaar geleden of 4 jaar geleden, dan is het slechter geworden. Maar deze kwestie heeft natuurlijk ook al in de vorige ronde van dezelfde coalitie bij het vorige kabinet op tafel gelegen. En toen was het ook al bijna een kabinetscrisis. Dat ging toen over het kinderpardon. Ja. Dus telkens als asiel opduikt als onderwerp waar een beslissing over moet worden genomen, is het gedonder. Ja. Dus we krijgen straks ook nog verkiezingen. Dan weet je ook niet precies wat er dan gebeurt. Het kan best zo zijn dat één of meer van de regeringspartijen hard achteruit gaan. En maakt het probleem alleen maar groter. Dus ik probeer altijd opgewekt te zijn. Maar er is, dacht ik, weinig reden op dit ogenblik om opgewekt te zijn. Dat is het. Over het kabinet? Ja. Of over uw partij? Over allebei. Wat gebeurt er nou eigenlijk als Rutte het niet voor elkaar krijgt om die fractie op één lijn te krijgen en achter die asielwet van den Burg? Ja, dan komen we morgen weer op de televisie. Want? Nou ja, dan moet er toch gereageerd worden. Nee, dat is zeker zo. Maar wat is dan de politieke neerslag? Is het dan? Nou ja, dan heeft Rutte kennelijk ook geen gezag meer over de fractie van zijn eigen partij. Ja, maar dan is misschien zelfs de conclusie van laten we er maar mee ophouden. Laten we maar verkiezingen komen. En laten er misschien zelfs een nieuwe combinatie er komen. Want dan is echt alles open. Ja, dus als Rutte de fractie niet meekrijgt, zegt u eigenlijk stop er dan maar mee. Dat vind ik wel, ja. Overigens staat Caroline van der Plas, die staat wat hoger in de peilingen dan het aantal zetels dat ze nu heeft, namelijk 1. En in die peilingen staat ze beduidend hoger. Die staat er overigens bij de VVD in de gang. Die gang is gebarricadeerd door beveiligers. Collega van RTL zei al, ze hebben in ieder geval de instroom van journalisten daar weten te beperken. Die van der Plas, die... Maar die mevrouw is een... ik vind het een fantastisch mens. Ik weet niet wat ze vroeger heeft gestemd. CDA was ze. Ze zat voor het CDA in Enschede in de gemeenteraad, als ik me niet vergis. Maar als zij het woord heeft en je luistert, dan snap je ook meteen waar het over gaat. Hè? En geen ingewikkelde teksten. Dus dat soort mensen, dat heb je ook in de politiek nodig. Ja, het was overigens Deventer namens het CDA en de gemeenteraad daar. Okay. Voordat ze daar vertrok. Is zij iemand, laten we zeggen, die voort is geschreden in uw politieke voetsporen wat betreft de manier van politiek bedrijven? Eigenlijk misschien wel, denk ik, ja. Ik hield er ook altijd van om stevig te zeggen waar het was. En was ik ook niet altijd zo dat ik alleen maar vrolijke teksten had, maar ook dat ik moeilijke problemen op tafel legde en zeggen, dit moet ook gebeuren. Ja. En als je dat... Ja, dat hoort erbij, hè, bij de politiek. Even terug naar uw eigen partij, de JOVD, waar u ooit in een ver verleden ook voorzitter van was. En erevoorzitter ben ik daar zelf van. Zelfs, want u komt daar nog wel geregeld over de vloer. Ja. Die jongeren die zeggen, de VVD bekent kleur op het verkeerde moment. Namelijk, die vinden de VVD ook veel te bleek geworden. Ik zeg het maar even in een samenvattende term. Ja. Maar ze vinden wel dat ze voor deze wet moeten stemmen, want dit is niet het moment om daar tegen te zijn. Nou, dat is een standpunt wat je zeker kunt... Dat kun je zeker kun je zeggen, nou, laten we dat nog maar eens proberen dan. Maar het wordt steeds moeilijker. Dat zullen die jongelui ook weten. Maar ja, het wordt steeds moeilijker sowieso als je als regeringspartij natuurlijk lang aan de macht bent. Als je met anderen regeert in wisselende samenstellingen. Zeker. Moet je toch ook gewoon veel water bij de wijn doen? Zeker. En als je dus heel lang aan het bewind bent als partij, dat zie je ook bij het CDA, dan gaat er altijd morrelen. En dan worden het er steeds minder. Dan gaan een heleboel mensen zeggen, nou, ik doe het niet meer. Ik ga op een andere club stemmen. Nou ja, daar hebben wij ook mee te maken. Heeft de VVD ook mee te maken, dus. Ja, maar als u zelf zegt dat de situatie van de VVD zorgelijk is... Ja. Ook electoraal, ja. Ook inhoudelijk... Ja. Dat u constateert dat die partij ook te bleek is geworden... in waar die partij voor staat? Nou, ik ben ervan overtuigd, want dat hoor ik ook nog wel eens een keer... dat er heel veel mensen zijn in de VVD die het echt vinden dat het anders moet gebeuren. Er is ook een nieuwe voorzitter gekomen. Hadden ze ook niet gedacht. Maar er is dus gemor. Hè? En dat mag ook. Dat mogen kiezers ook doen. En ik zou zeggen, laten ze het alsjeblieft doen. Want dan worden de politici tenminste duidelijk... dat het niet op het gewone spoor achter moet. U roept de achterban van de VVD, dus de leden van die partij, op. Over 2 weken is er weer een ledenraad om zich flink te laten horen. Ik ben daar een groot voorstander van, ja. Maar dat is toch niet per se, in ieder geval niet de afgelopen jaren... de cultuur bij die partij. Ledenraden zijn weer festivals geworden. En er zijn natuurlijk wel hete momenten geweest op die partijbijeenkomsten... toen het ook tussen Rutte en Verdonk ging... waar u zelf trouwens ook nog een rol in speelde, bijvoorbeeld. Maar over het algemeen zijn er toch altijd vrij beschaafde, gezellige bijeenkomsten. Dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Maar het was tegelijkertijd zo, zeker toen ik daar... een belangrijke figuur was, dan was er ook wel kritiek op mij. En dan moest ik daar ook een behoorlijk antwoord op geven... en niet een of ander kletsverhaal hield. Maar dan moest ik ook zeggen, nou, dit of dat heb ik misschien verkeerd gedaan. Ja. Ik snap het nu. Ik ga wat anders doen. Dus je moet goed antwoorden aan je kiezers als leider van die partij. En als ook, dat geldt ook voor de andere Kamerleden ook. Juist. De VVD. En doet de leider van die partij, of aanvoerder van die partij... zo heet dat in uw kringen... Rutte moet nooit iets hebben van het woord leider... want dan denkt hij aan zwarte laarzen in de straten. Ja, dat hoor ik wel eens. Maar dat vind ik niet zo belangrijk. Ik ga trouwens binnenkort weer eens met hem eten. Dan gaan we met z'n tweeën praten. En dan gaan we roddelen over iedereen, kan ik u zeggen. Maar u mag er dus niet bij zijn. Dat is dan weer jammer. Ja, wat gaat u hem zeggen eigenlijk daar? gaat u niks aan. Toch vraag ik het. Ja, daarom. Maar het antwoord, dat ga ik niet, we gaan niet met z'n tweeën zitten te praten als we dat van tevoren gaan roepen. Als een van die twee gaat zeggen, dit of dat gaan we zeggen. Daar begin ik niet aan. Gaat u ook tegen hem zeggen wat u een tijdje terug in deze uitzending zei? Namelijk, Mark, je zit er eigenlijk te lang, stop er dan gewoon mee. Nou, dat heb ik zeker wel eens gezegd, ja. Ik heb ook wel eens gezegd, misschien kan je niet dit gaan doen of dat gaan doen. En toen zei hij, nou, naar Europa, daar heb ik geen zin in. Toen zei ik, misschien bij de NAVO dan. Ook niet? Daar zei hij eerst niks op en later zei hij, nee, dat ook niet. Ja, op een gegeven moment is er niet zoveel meer, hè. Toen heb ik een keer gezegd, misschien commissaris van de koning. En weet u wat hij toen zei? Nou? Toen zei hij, die lui doen niks. Ze bent weer helemaal gek geworden. Ik ben dat jaren geweest. Voor een deel was het wel waar trouwens. Maar, ja, niet, maar. Jawel, het was ook altijd heel plezier. Daar gaat het niet om. En dat gaan we ook binnenkort ook weer doen. Ja. Maar we moeten nog even serieus weer. Zoals het nu gaat, ja, gaat het niet goed met de VVD. Nee. Zou het daarbij ook een rol kunnen spelen dat deze premier al heel lang partijleider is, nog langer dan dat hij het premierschap bekleedt? Mm-hmm. En dat iedereen in die partij en in die fractie natuurlijk ook wel ziet aankomen dat er op een gegeven moment een datum is dat hij vertrekt. Met andere woorden, dat zijn gezag inmiddels ook in die partij of in die fractie wat meer is aangetast? Nou ja, dat lijkt me normaal. Hè? Maar dat is dus zo? Nou ja, ik bedoel, ik ben 4 jaar minister geweest. Ik had nog wel zoveel jaren minister kunnen zijn. Daar had ik gewoon geen zin in. Je moet het goed doen en dan moet je nooit heel lang doen. Ja. Ik ben gewoon Kamerlid geweest, ben fractievoorzitter geweest, ben oppositieleider geweest, ben weet ik van wat allemaal. Maar op een gegeven ogenblik moet je zeggen, jongens, wat anders. Iemand, wat anders. Ja. Zou het wat dat betreft helpen dat Edith Schippers terugkeert dan wel voor de Provinciale Statenverkiezingen als lijsttrekker en daarna dus ongetwijfeld als fractievoorzitter in de Senaat? Ik heb haar gekend toen ze minister was. Toen had ik met die zorgverzekeraars had ik toen te maken. En het was een buitengewoon pinter mens. En ze is heel helder ook. En dat ze nu in de Eerste Kamer wil gaan zitten, dat werd met een zeer opgewektheid werd dat gebracht. Maar of het echt zo is dat ze dat ook helemaal wil gaan doen, het leiderschap van die partij, dat weet ik niet. Dat zegt ze ook niet. Nee. Zou ze daarvoor geschikt zijn? Nou, ze kan het zeker, ja. Zij zou een stemmen kunnen zijn. En er zijn ook een paar. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een keer gezegd tegen de leiding, kies 2 mensen uit die in staat zouden zijn de leiding over te nemen. Laat ze dat ook van elkaar weten. En geef ze een jaar. En vervolgens kies de beste. Dat kan ook, maar dat gebeurt ook niet. Intussen zitten ze nog steeds bij elkaar, voor zover wij weten. En nog geen nieuws uit Den Haag. Het feit dat dat nu bijna 1,5 uur bezig is. Wil dat nog iets zeggen? Nou, nee. Ik bedoel, als het om zo'n heisa gaat en alles. Kijk wat er in de kranten staat. De krant van Wakker Nederland, die heeft daar op de kop staan. Crisissfeer VVD. Nou, als dat met dikke letters ergens in staat, dan weten die lui die krant lezen hebben, die denken ook, ja, jeetje mina, kan ik niet even 5 minuten erover praten. Hè? Nee. Dus als het nog wat duurt, dan is het ook best. Maar als je dus zou zeggen, nou, 2 uur, ja, dat lijkt me mooi genoeg. Als je het nog niet weet, dan kun je beter opkrassen. Juist, dus als het over 1,5 uur nog niet klaar is, dan dan belt u mij op. Ja. En dan kom ik toch weer terug naar aanleiding van die kop die u net voorleest, op de woorden van de minister-president. Het is geen crisis in de VVD. Nou, dat is toch mooi als dat zo is. Maar is het ook zo? Wanneer zei hij dat dan? Bij binnenkomst van die fractie. Oh, nou ja, goed. Ja. Nou, het is een poging om te laten merken dat je het nog ziet. dat mag. Goed. Resumerend. U zegt, als ze er niet binnen 1,5 uur uitzien, nou ja, laat daar maar zitten, want dan kom je er nooit uit. Als Rutte die fractie niet achter zich krijgt, dan betekent dat ook een deuk in zijn gezag. En vindt u eigenlijk dat ze er maar mee moeten stoppen? Dat hoorde ik u net zeggen, toch? Ja, ja, u hebt goed geluisterd. Jazeker. Door de hele gang van zaken rondom het weekend is ook het gezag van de fractievoorzitter van de VVD aangetast. En eigenlijk is haar positie niet meer houdbaar. Nou, niet meer houdbaar, dat gaat me net te ver. Maar ik kan me voorstellen als ze zou zeggen, ik heb er zelf geen zin meer in. Maar ik weet niet of ze dat zegt. Zo zit ze ook niet in elkaar. Nee, maar haar positie is wel moeilijk geworden in die fractie. Absoluut, ja. Heb u gelijk in. Ja. Komt het toch goed met uw partij eigenlijk? Want u zegt net zelf, het is zeer zorgelijk. Nou, dat kan altijd. Je moet het goede dingen doen. En je moet goede mensen om je heen hebben. En je moet mensen hebben die elkaar de waarheid durven te zeggen. En die ook af en toe elkaar toespreekt. Het is niet alleen gezellige boel daar. Dat hoeft niet. Wel hard werken. Dat moet ook, trouwens. Ja, u zei net, je moet je voorbereiden op de toekomst. Ik heb aangegeven, geef nou twee mensen de opdracht om zich warm te lopen. Welke twee mensen zouden dat in uw hoofd moeten zijn? Ja, die noem ik nu echt niet. Dat heeft geen zin. Oh. Want als ik twee namen noem, dan zijn die namen meteen weg. Want als ze zeggen, nou, die Wiegel die doet dat aan dit, daar beginnen wij niet aan. Dus je moet op een gegeven ogenblik ook al je eigen beperkingen kennen. Juist, weten ze het zelf wel? Misschien wel. Meneer Wiegel, vanuit Friesland, hartelijk dank voor uw tijd. Met veel plezier gedaan. En als er nieuws is uit de gangen van de VVD, hoort u dat ongetwijfeld op deze zender. Om te beginnen al bij de Nieuwsbv zometeen. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. My fellow Americans, we're facing a defining moment. Midtermverkiezingen in Amerika. Van groot belang voor president Joe Biden. The very future of our nation depends on it. En hoe zit het met de invloed van Donald Trump in de VS? I want to pick somebody that's going to win. Komende nacht komen de uitslagen. We're going to update you right now because Democrats are closer to retaking the House. Komende nacht tussen 2 en 5. And he should not be your senator from Wisconsin. De nacht van EO met de midtermverkiezingen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Operetta Land. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Wij bieden slaaponderzoek aan huis. Want wie lastig slaapt, wil liever niet voor een slaaponderzoek naar het ziekenhuis. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Mijn nieuwe boek, De Kampschilders, gaat over de kamptijd van mijn ouders en de reddende kracht van kunst. De Kampschilders van Jan Brokken, nu in de boekhandel. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com.